kapag puso'y sinugatan, kapag ang puso'y nasaktan, wala kayang ibang hahantungan kundi luha't pagkaramdam ang tunay na nagmamahal. Kapag puso'y sinugatan, kapag tamis ay pumait, paano pa kayang mapapawi hapdi ng dusa't hinagpis? Sakit ng isang pusong ngayon'y sawi. Matitiis mo ba sa bawat sandali? May kaluluwang sa'yo'y mayroong hinanakit. Tanong niya'y bakit umigaya pa ng labis? May kapalit na dalamhati ang natikmang pag-ibig sa'yo. Matitiis mo ba sa bawat sandali? Sandali, may kaluluwang sa'yo'y mayroon.